أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. مقصد سورة البقرة بيان سرور مسرور إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله. صورت کی سرور مسئلے بیانی گی دارنگی صورت کو سرور عیسو کی تقسیم ہے اول عیسا آیت نمبر 100 پورے بھائی اول مسئلہ اس بات توحید دو عیسا 176 پورے بھائی کے دو مسئلہ اس بات رسالت در عیسا 177 نہ 253 ایک بیان د جہاد فی سبیل اللہ او سرور میسا 254 نہ اخر پورے بھائی کی بیان د انفاق فی سبیل اللہ اول عیسا تیسرا آیت نو پدریو بابو نے کی بیان شوا داود او نیسی آیت نمبر 21 کی وا یہ وہ مشتم آیت دو میسا دے 176 پورے بھائی کی دو مسئلہ اس بات در رسالت و دفع دنا ہے اعتراضونو داغی بیانو شا باخیر ہے کہ رد شرک فعلی راوڑا دا پارا دا توحید دا مضمون دا کامل اولو بی آیت نمبر 177 نا 253 پوری درے میسوا بھائی کی بیان دا جہادو دا جہاد منگویلو درے منازل دی ابتدائی درمیانی اخری ابتدائی منزل چې میدان جہاد توتو نو مخکې د مسلمانانو بس ډیوټي سکاري درمیانی منزل د جہاد چې میدان جہاد توه تل بیا بسکې او اخري منزل د جہاد چې میدان جہاد نه را واپس شو نو بیا بسکې. دې صورت کې دارنګي د ورپسې صورتونو کې ان آل عمران نساء وغیرہ کې دې ټولو کې د ابتدائی منزل بیان کړي. ابتدائی منزل کہ میدان جہاد تلا مسلمانان نہ دی ہوتی بدی بس ڈیوٹی مداغیر پار ادرے خبریں ضروری دی دا مجاہد ٹریننگ دا ملک اصلاح اور دا مجاہد دا کور اصلاح بدی صورت کی دا ادرے مانا خبریں بیان ہو لیں کیا بدی صورت کی دا ادرے مانا خبریں بیان ہو لیں دا مجاہد ٹریننگ یہ آیت کے بیان کر 177 یہ اصول ہوا ہو یہاں کی پلس صفتون سرا بیا دا ملک دا اصلاح دا پارے سلور قوانین بیانول القصاص من الظالم تقسیم الاموال بالقانون الشرعی حکم صوم لارتباط النفس او نہی عن الارتشاء او دا کور دا اصلاح دا پارے اتلس احکام اتلس قوانین بیانول یو دا چې د کور مشر وا په کور والو باندې مناسب خرچه کوي. دویم چې د کور مشر بکله کی مجاهد وي. دریم د کور مشر با د ډېرې فائدې د پاره لږ نقصان برداشت کوي. څلورم حکم د کور اصلاح چې د کور مشر به د لږې فائدې د پاره ډېر نقصان نه کوي. اصلاح د اتمانانو به کوي. پنځم حکم شپږم حکم د مشرکانو یعنی غلط خلکو سره به چې عقیدتاً مشرکان وي غلط خلک یې داغوی سره به پلوری نہ کہیں وہ حکم ہر یہ قائم نہ بنا کہ اللہ سے منع کرے نہیں آنے رہا فاعل ممنوع ادم حکم مقصد الجماع ہر یہ کار میں وہ مقصد رکھے نهمكم تعظيم لله ده الله درمون تعظيم كي بالله سبونا بنخري لشمكم نخذنا ما قسم نخري يو لشم حكم الطلاق دو لشم حكم الرضاع دي لشم حكم حكم العدة المتعرف عنها زوجها في قاود المرشد أخذ عدة سننه او سوال لشم حكم حكم الخطبة من ذا لشم حكم حكم ده عدة ده حكم ده طلاق ده نخذي چې خاوند دې دلنه ده حکم غیر مدخول بها او شپاړه سمو کو بل محافظ دوله صلوات د مونږون لېبانی کو او خیال ساتل ول سمو کوم الوصیت من الازواج او ټول د پاره وصیت کو او تر سمو کوم حکم وتا د آیت نمبر 243 223 مختم نه دغی ور کو جہاد تا بزرگ د متقاسم چرا وسوس خلق ته د یاد نه تخریب الله امر پر بیا راځي دي قران کې په دې صورت کې تقریبا چې پنځه واقعیا داسې بیانې چې باری کې په دې دنیا کې په دې ژوند کې الله هغه مرکړي دی او بیا راځي دي کړی دي پوښي پنځه واقعیات په دې صورت کې تقریبا داسې بیانې یو دا غینا دا غوا واقعی و غالباً یو غوا دویم واقعی سویزین نوزیان بیبل ویما نوکسی بی دا کبلا واقعی مرازی دی آیتون نفس ایسا روی بیبل ویما انشاءاللہ فاضبان یو دا غوا واقعی نا یو دا دا یو دی پسی پتا دا غوان دا یو دو پر کې روان دي تاسو او یو غره د شپې نه وځي کوم دی هغه ته رسو یو مان کړ او بيزو واقعیا تقریبا پوری صورت کې هغه داسې بیانې چې په دنیا کې الله هغه موږ راځي دې کړی انا کې دنیا کې د مر نه بعد بیا جوړ نشته دا هغه نه تقریبا غالي باندې درې مو واقعیا ها یو دا غوا والا واقعیا دې مو واقعیا د دغه والا واقعیا حیات بادل ممات نعمتوں کی منگ دقت پڑی یہ واقع یہ واقع داد دیمک کے جتے رہے 243 سے اور دو رسو راضی دارنگی بیا داود درمی سے دو دن بیان کو یو 190 کے یو 244 245 کی بیا ترغیب انفاق تو اور یہ مثال دعوی چاہ ذکر کو چی دارمی درمی اطاعت نم پڑے اور دین ادا صاحب دے منتا کہ کل جہاد دا پارا شریع ہمی پکا ہے اور بیا خیر کی مقتد مشروعیت دا قتال اور صداقت دنبی علیہ السلام مقتد صداقت دنبی علیہ السلام بیان پڑا وجدید انا دا سرلو می صدا سورۃ تشریح اس طرح کے رپورٹ دا او بیان دا انفاق فی سبیل اللہ مال لگول مالی قربانی پیش کو دادا پر ائے اول ایت کی ترغیب ور کے انفاق تھا او دا دعوہ ہوندا رسول می سے اول کی راوڑا ترغیب ور کے انفاق تھا مال لگول تھا اور سر تخویف ور کے جسو مال نہ لگئی یہ اور کوئی تصویف او علت بیانی علت بھی وجہ تھا علت بیانی دمال لگو چمال بھلے ہو لگا ادرے وہاں خبر کو دیوایت کی ذکر تھی ترغیب اور کوئی انفاق تھا جمال ہو لگا اور سر تصویف اور کئی چسو مال نہ لگے او درے وہاں خبر بایت کی ذکر تھی علت بیانی دمال لگو چمال بھلے ہو لگا یا ایوہ الذین آمنو او ایمان والو چې تاسو مون لا مسله د توحید د رسالت د جهاد امنو کی اشاره د رحمت کې دغه ورنۍ سو ده د توحید بسر دی مون لا عقیده د اسلام شو رسالت د پیغمبر دی مون چې په طریقې د پیغمبر باور کوم جهاد دی مون چې جهاد راشي کوم جهاد بکوم مدام مون مار لگول دا عمر سره دی او ایمان والو چې تاسو منه لا مسله توحید د رسالت د جهاد انفقو چې سم داغه دی منلې نو دا مونه چې انفقو خرج کوي مما دا غمال نه رزقنا کوم چې درکړې مونږ تاسو ته الله او چې ما درکړې چې کی وسه اې دا نه دی ویلي چې نو مطلب رزق نه زیاته ولا رزقنا کوم چې کوم می درکړې نه چې کوم ته خوري یې کوم چې ته خوري اس کی اقو ورکا دا نه چرا چه خوریز کی مطلب چوڑی کرلو دارنگی ساده خوراکی سبزی خوری لیکن دلگول دو پارت اللہ دانی دی چرگان و غخی والا نا رزق نا کم چه تس خوری آقا والا گوا دائی نیدی بیلی چه تا رزان نگر تولا گوا زک قرآن دا لفظ بیا بیا راوڑی دا رزق نا کم وجه یا ایوہ الذین آمنو و ایمان والاو یتا سوما دلا مسله توحید رسالت دیان انفقو خرجو به مما دا ما رزقناکم چې درکړه موږ تاسو ته من قبل ان مخیر دینا یاتی یوم کرا بشی ورځ لا بیان فيه من قبل ان مخیر دینا یاتی کرا بشی یوم ورځ لا بیان فيه چې نبی لین دین پای کې لین دین معنا اغستل خرڅون لین معنا لینا او دین معنا ورکول څه دی نه به اغستل خرڅول پای نه به لین دین بام ټکه استعمال دلی نه نه چې نه به لین دین پای کې اغستل خرڅول وب کې نه تکا زړه د بازار دلال شي سواخ لې څور کی پیسې ور کی سوالي مثال در کخه دارا چیز دنیا مثال دا آخرت دا پایا دا سے دک دا بازار دک سوڑے بازار دلال شی پیسی زان سوالی پیسی ور کی او سیز والی یو سیز ور کی بل والی دنیا مثال دا آخرت دا پارا دا بازار دے یہ دا سو گڑا کتا بازار تلالی گلے اللہ چوبدی کی اس تا ساخ لے اس خر سے اگر ساخو خر اور کوئی یعنی دا غسل دا پارا تا اوشی چیتا اخلی سا توحید اخلی رسالت اخلی یعنی صحیح عقیدہ اخلی دا پیغمبر طریقہ اخلی او کل شرکیات برعات اخلی چکم جہنم تا انسان بوزی نو دا بازار دے در آخرت دا پارا اس بدین کے چیتا ساخ لے اصلاح کو خارا سو ورکی سا پاکا دا غستا دا اوشی ولیکن بیا ګورئ کله دلته چې د سواغ سلسله دی ولګول وای شي د دې حساب ورته یا کله مثال له مالک دې نوکرو لیږي چې وی راځه د بازار له اوسه راوړه اگر دا شي سور کی سوا او سشي دراوډي کو وای شي چې څه ته وی نه غوږی کنه نو څه سوچ کې چې تا لار علی غلې مالک هغه دی حقيقي وای شي نوش جگہ کمسی سات حقیقت کیا گئے چی دا والا و دا دا راوڑا دا ویسا کوئی شی بازار تا دا راوڑا او دا غبل پریدا یعنی اللہ تعالیٰ پدی کی اختیار در کرے دیں نو کل سقبلا بے میں اختیار نہیں اللہ تعالیٰ مکمل اختیار در کرے چی دا صحیح عقیدہ اخلی ایمان اخلی کنا شرک اخلی دا پیغمبر طریقہ اخلی کنا بدعات اخلی بسو بورا چی دا ساخلی زکر پا عورس کی بیا زکر مورس کی بالا ہی صاحب کی گوارے بھائی کی ہو بیا دا نہیں چرا سور کو سو آخ لنا خبر دا سینا نا بیا حلتا ہو بیا دا ہی صاحب کتاب خبر ہی زکر ہوئی خرچو کئی دا غمالنا چی درکڑے منگتا اس تھا من قبل ان مخیر دینا یا تیا یومن چرا بشور اللہ بیان فی چی نبی لین دین بائی کی اغسل خرسور و بکی نہیں ولا قلتن او نبی دوستی خود دوستی میں در مسلمان خوبی دو مینانو ویشی خبر پلوان با ملاوی گی دارنگی خوشحالی بکی جنتیان نا نبی دوستی دو مشرکانو خا ولا خلا او نبی دوستی دو مشرکان روسو راضی بیا غالباً سو زخور خبر راضی ویشی نو زخرف کی غالباً راضی چل دبا دوستی میں صرف دم معاہدین ہوئی د متقینو وشي د مشرکانو د دوستی باندې دی به یو بل دشمنانی دوستی بسیر د موحدین وی د مسلمانانو د کفارو با دشمنی وی لکا غیب ویو بل سرا آیت نمبر 67 الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض دوستی بھی پراورس کی بار دوستان پراورس کی بار دلیر بعض بعضو عدو و دشمنان بھئی اور دوستان کبھی ہو اگر تکو دنیا کی ہو بلسے دوستی ہو دو شکان ہو دامی پیل دے و دامی مرید دے الی المتقین مگر دوستی بھئی دموائیدین و متقیان ہو پوش نو دوستی بھئی لیکن دوستی بھئی صرف دموائیدین ہوئی دو ایمان والو مشرکان و جنگ جگڑی پکپن مرس کے بعد پیران بہت کنزل کی بدرت بہت ہوئی جدا ساو دو جیان نم ترارو مریدان بہت ساو دو جیان نم ترارو مخ بیان کرو بھئی ولا قل او نبئی دوسری دو مشرکان ولا شفا او نبئی خلاص اول بزور باندے شفاعت نفس چکرم زان نراشی چو مخ کرو سو سرد سا قرینہ نہیں بیان سا خبر ہو سرد نہیں وزاقی نمراد شفاعت قہلی زور اخلاص اول تم چی نمشرکان و عقیدہ دا چو ان بابا خامخا خلاص ہے دا منگا چی دا بابا گانو نزو نیاز کو دی تر آمدد شوائیو نگا دیر پازد دی من قزور اخلاص ہے دا اللہ نا تم نمشرکان و دا عقیدہ دا کنا نشفا ولا شفا او نبی اخلاص اول قزور بانی دا اللہ نسو قزور اخلاص اول نیشی کونے مخیات کم راضی والکافرون دوس علت بیانی اول ترغیب ورکه انفقو مما رزقناکو بیا یې تخویف ذکر کړ چې مال ولګونی یو ورځ را روان ده چې بیا په کې غسل خرڅول نه چې بیا ورته سره ولګي سره بچار رشوت به ورکې نه نه اوس راځي زور باندې کې چې ټول دنیا ورکې کنه هم به بچ کېږي نه ما تو خو به لمنو اوس علت بیانې چې مال ولې ولګوا ول کافرون او کافران نو مو دوار نو دې ظالمان ګوره دای په کینو ویلې چیرا پلانکی پکی خد ہے امریکہ پکی خد ہے پلانکی ملک پکی خد ہے پلانکی کافر پکی خد ہے دائی نہیں دیوڑی کافر ٹرون ظالمان دی ہاں دا ویلے شی کوئی شی چکم آگا لان دے خلق دی چیرے مسلمانان و سرا دے اسلام سرا ہم دردی لگی داگی دا پارا دعا کھولیش کافر دا ٹرون دا پارا دا دعا کھولیش خلیکن چکم بیمان دے اسلام لا مسلمانان لا نقصان ورکی اگر تخیری کولی شی کولی شی او چکم اگر ہم در دخل دی دو مسلمانان و سرد معاہدین و سرد وزا چکم دو اسرائیل و مشرد دیتا و سرد سے دو آز روکی خیری تا کولی شی او چکم اگر ہم در دخل دی کافرانو کی دو مسلمانان و سرد شترق بکی خالد ہم در دی لدی ورنیا ساتی کافر دو قرآن لند الفاظ کی جو کافران دی ظالمان چو مقو تا ملالی گی دو پاس دو مسلمان و بعد مظلم کے دعا اولا مختشی والکافر نوم الظالمون او کافران ہم دیگی ظالمان مالو لگوا کافران مال لگئی کنا کافران صاحب ملکی بھار دے کے مال لگئی نو تب لگ مالو لگوا چی دو کافرانو چاگا مسلمانان داغی بزنم کن خط دی چاگی داغی نرازا چی اللہ لا الہ الا ہو داو سر داو دے توحید ذکر کئی پدرین در باندے رمی در باندے ذکر شیو آیت نمبر 21 کی یا ایوہ الناس عبدو ربکو پدرین در باندے ذکر شیو آیت نمبر 163 یہ اس نے درش پیدا و الہکم الہ واحد دیتے پدرین در راونا اللہ لا الہ الا ہو پاون در داو باندی کم چی آیت نمبر 21 کی نو ال ته به عقلي دلایل ذکر کړو پینځه داوا الفاظ وکیم ترقی ور کوي او بدلای وکیم کوم داوا چې په یو څون دریش پیته کې وا داغیر باندې اتر عقلي دلایل ذکر کړو دته داوا ذکر کوي د توحید او دلایل عقلي په ذکر کوي یو لس 11 خوشي داوا الفاظ هم بد نه او دارنګي ان مخینه په الفاظو کې ترقی ور کوي او ور سره دلایل کوم ترقی ور کوي زیاتې یې خوشي او دې مخکې سره رب څه دی مخکې ترغیب ور کوي انفاق ته کنه چې مال لګوا زګوي مال ذکر لګوا چې دا مسله تو دا اصل مسله ده کنه مال بدلی د پاره لګي jihad بدیل کې پیغمبران الله دې مسلې را دي غلي د بیان د پاره اسره نو مال لګوا چې د توحید مسله پوه شي خلق د توحید مسله تا یم د دې مسلې منون کی شي چې دا مسله پوه شي خلق دا مسله ورسیږي د توحید دا مسله زکه مال لګوا الله لا اله الا هو الله یو دې د دې آیت مبارک راځي دې ته اعظم آیت وایي حدیث کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتا اعظم آیت قرآن کریم کی اعظم آیت بے بعد درجی بے اعتبار خان الفاظ نا ونا الفاظ کی درین چکم لئی آیت تیمدی صورت کی رازی 282 نمبر آیت غالباً دیو سفین غالباً چاہ زیاد تی پوشی نو درجی بے اعتبار باندی دا ډېر لوی اعظم اعظم آیت ورته وي ډېر لوی آیت ته کوشي ډېر لوی برکات دي عمر رضی الله عنه په د مکی نه راغله دي حجلا او دارنګي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راغله دي د غالبن د کوفه نه بل شاگردانو سره مرګرو سره حج دراغلې دې طریقه دا او ذکر وکي نه اصل یو ځکه نو غریب خپل سره کلام کو خبرې به کولې ته بوسونه به کولې او بل په قران کې دا دې طریقه و د ځان د پویولو په ځل کم پین نه لګو ته بوسونه به کول دی او بل د موږ اکثر مرګرو طریقه دا چې څر کی نه ته بوس غره د درس څنګه لري سبق څنګه لري ته بوسونه داسې کوي په کارون داسې را پوشی صبح نواز شریف یا دے صبح عمران خان یا دے دا غاسی خبری دی ذات بسترے کول لی پوشی خلق دے دین خبر ہو کنو جسر مسئلہ کو مخی لرائی سلے کو پسن کوئی شی کن چیزان کو ایک کول مقصدی دانا چیز دے نا دی چرا دے بھر ملامت اکم بحث کی دینی بحث کی مقصد کچر ادائی گورا پا خواہ جد علماء مناظرے کی لی ای بدا مقصد دو چیز دا بل پرد کم اوزر بھی زوجت شنا نا ای مقصد بداو خلق بمرا ونشیو مقصد بداو چرا حق تو رسو که زمان دلائن مضبوطی نداخل بے امنی که داخل دلائن مضبوطی زبی امنی افا ایو مسئلہ مانی دا بداغی دا مناظر دن سوا خو مناظر سا جنگ نکڑ دا کنزلی دیو بلد وش نومر رضی اللہ عنہ راگلے لے دا مدینی نا تیار دا شپا دا ماخان دے تیار دا آواز یو که مدغت یو اقبل غلام تا چیرا پاس ایک آواز یو که چی پا قرآن کریم کی در طولنا آغا آیت کم یو دے چی آغا اجماع آیت تے جامع چی در دین طول اوامر و نواحی پائی کی راجم دی احکام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اقبل شاگرتو جی پاسا وایا د سورۃ النحل آیت نمبر 90 ان الله یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دا آیت چې په دې کې د دین ټول احکام راځي باندې اوامر نواهی ټول بیا عمر رضی الله عنه خپل غلام ته یې چې پاس आवाज وکړه ته پوښتنه چې په قران کې کوم آیت دی چې هغه دیر زیاد اتما ارجع چې انسان تم پیدا کړي وږي دا اللہ دا بخنی دا گناہوں نو معافی نو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خپل شاگرد چې پاسې گا او جواب ورکا چرا د سورۃ الزمر آیت نمبر 53 درې پنځو چې پای کې ډېر زیات هغه د تم یو آیت دی که انسان هر څومره ګناهونه کړي د هغې د پاره یو بهترین آیت دی پوه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم بیا عمر رضی اللہ عنہ غلام دوی چې پاسا په قران کې د پوسو کې چې قران کې کوم یو آیت ته جگہ اعظم آیت ده عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ پر شاګرد چې پاس وته آیت الکرسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 آیت الکرسی عمر رضی اللہ عنہ پاسی دا آواز یو کو چاہے تا اس کے عبداللہ نے محسوس کرے دا کہنا کہ وہ عبداللہ نے محسوس رضی اللہ عنہ پاسی دے آو زے موجود موجود ہے ماں نا لا عمر رضی اللہ عنہ آو دا خبر بچا نہ ور دی دا منگ دے نبی علیہ السلام نا یو زے ور دے لے کوئی شی نو آدم آئے دے کوئی شی تو پکم کوٹ کیوں ویلے شی جنات او دارنگی ہر قسم دشت د مخلوق نہ والا حفاظت کی دار خلق پوش او دی باندې واقع د ابو هريره رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام د کجورو په گودام باندې مقرر کړو چې د دې سو کې دالی کو د بیت المال مالو نو د شپې سو کې دالی کې باندې کې وغل راغلې نه او کجوري پټولې نو نبی نے وہ ابو بکر صاحب نے نبی علیہ السلام تے پیش کو غلے خام وہ نہ وہ دلی نے سوال جاری کرے چے والو بچی می دیو پلان کیوں نہیں ہے اور سوال جاری کرے دا دپری سے نے نبی علیہ السلام تو وہی شی ہوا ابو بکر صاحب شاہ دار نبی علیہ السلام مخی لگے نس دے بورے بیگا دے گل سسٹے رکو بیجی وجہ سوال جاری اوپر پہ موس بوجی تو وی چے وی بنا لازم نو وی نبی علیہ السلام دو فرمائے دروجن دے بیگانہ بیا راج اگر نبی علیہ السلام تو جی سوی نا وہ پوی شیا تسرے کو بیا راج نو بیگانہ تو بیا ویس نہ سوکے نبی علیہ السلام تو ویلو جنا سے بیا راے بیا ونیو او چوس کو نبی علیہ السلام تو کو پر دین دینا تے سے بن راجو بے سوال جاری محنت کرے دے کوئی جی پیچھے دے نبی علیہ السلام تے بیا ساتھ تو پوچھ کر چلو بیا نہ رس چلو کی سوال نبی علیہ السلام تے بیا بڑا دی دروجن دے چې دا وې چې نه راځم به برازي په درې مې شپې چې بیا وې وې نن خو دې نه پرېدم نن خو سبا خو دې نبی عليه السلام ته پېښ کوم وې شو ته درو جوړې خو بهر حال اخره کې ته وې چې ډېر سوال درې دا کوي چې نن دې پرېدم نه او دې وې چې را یو شی زه دخم یې غلو ته وې چې دا وایا نو نه بزر اعظم نه ببر راځي وې شو هیڅ په نشي راتلې او کما پرې دې او دې بالکل پریدم دې ماتو وځ شي دي نو دا دې وته یا کې دا دې د کرسی چې دا وایا نه بزر اعظم نه به شي نه شي شي باندې شرات دي الله به حفاظت الله به عبادت کوي یا یې پر وڅ دې په باندې کې صاحبو کې هو دې دین د قران دا غزت لري او دا وو کنه جربا نه دې پر وځ نبی له سلام راغې چې حضرت راوی دا د بل سره سره راغلې او جی بیا نشي چلو وي نمی پر وسو خو باہر یہ خبر ہے رات اوکلا مدانی دو جن نمی پر وسو اس خبر ہے ایمان دی کی ہدایت ہوا ہے ایت الکرسی نہ بدر از نہ بولا جن شیطانی سے پر چلا دے نبی علیہ السلام دو سلام دو فرمائے وہی سڑے دروجن دے او خبر ہے سما کرے دا بے ایمان او خبر ہے دا سے حقیقت کرے دا جو واقعی دا خبر ہے دا نوڑیر لئی آیت دے پہ بعد جو ولی نوے کوشش تشبیہ کرو سب اللہ لا الہ الا هو اللہ اللہ واحد اللہ یو دے لا الہ نشے بلا دی تروا الہ بے دی اللہ نا اللہ لا الہ الا هو اللہ یو دے لا الہ نشے بلا دی تروا بل مشکل کشا الہ بے دی اللہ نا الحیو جو اندے دے ہمیشہ دیڑوں اول دلیل اقلی خان اور سر علی کئی الحیو جو اندے دے ہمیشہ نچکم ذات ہمیشہ جو اندے او یو آگ ذات دے چاہ باندی فنا رازی پیغمبر دے قولی دے گفر اختدا پٹولو فنا رازی کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اجکم ذات ہمیشہ دے نو غوی نہ مدد کے اجکم باندې فنا راضی و توکل علی الحی الذی لا یموت وجه او زانو سبار با ذات چ باغ جو دے دے ہمیشہ پنا پن راضی مر پن راضی الحی جو دے دے ہمیشہ ہمیشہ ب جو دے مخیم اسرے و بیبوی القیوم تدبیر کون کے دے ہر چا تدبیر کون کے دے قیوم قیام نہ دے یعنی کہ مطلب پخپل والا دی اور کوئی یہ مطلب دادے چپو دہر سے تدبیر کئی کوشی قیوم مانا تدبیر کون کے لئے دھار چا او کم ٹکے من چپو بختو کی وائی دا لفظ دا خدا ہے داون دے لفظ مانا رکھا سکے باچے خلق کہہ رہا بھائی دا خدے دا لفظ خدا دا وی دا گنش دا اللہ کو نمونو کی نو وی دا اللہ پاگل نان وی نمونو کی کم چ قران کے سر پسر کی ذکر شوی وی نان وی نمونو کی لان وی دا اللہ گن نمونو وی کی پای کی لفظ دا دے الفاظ دا چ دا اللہ کو نمونو کی دی چ قران ذکر کڑی دی لیکن اگر نان وی کی نشتے دے کوئی جی رسول کے مطلب دا چ دا اللہ آغا چکم نمون قرآن جو گرکڑی داغے نہ علاوہ چکم اگر انعام ویدی داغے نہ علاوہ دی رسکے کے مطلب دا دا اللہ سی فتو نمی دی کسنگا کوشی خدا چکم دے لفظ خدا دا اصل کی دے خود آ دیکھو روی اکثر پر دی اردو کی دا سی الفاظ راگلی دی دا اصل کی اردو پلت سے جب اندہ دا کنا دا خود نور جب نرائے دے شوی دا الفاظ راجہ مشین دی مدا خدا سب کے خود آ گئے خدا باز الفاظ داسی چداغی استعمال کی گی مداری الفاظ رالن چی لگا کابل کے ویمک کے گاؤ بلوے چکم دو سومنات مندرو دندوانو ملتان کی چکمو مولاتان میں چورتے کم چگا محمود غزنوی دا کڑو مات کڑو پوچھے نو داغی جسم را ساروی بودا و پدی علاقو باندی چی دا با پری مستر چی دا با دا یعنی دا دا سومنات دا داغ باندی داغ دی منی لشی بی دی ودی دا بچان سوی دیم نا گرزی دل با سمچه مشتگانو اکی دی دا گاو بولو دا گوایانو دا سروی دو زی دا گاو بول نزکا کرا چی بیا عرب دل ترال پدی علاقو باندی نو باربای کی گافشتا نا نو دا کاو بول شو زیاد استعمال لاگا او تیو و تمنز کرا او پوچھے داغی نا کابل جو شد دا ملتان اصف کیوں مولا تان مولا خدای تو یو تان دو سیدو رہے دا خدای دو سیدو رہے سمچے مطلب بیت اللہ وائیو دا مشرکان وکی دوا دا مولا تان نا ملتان جو شد شاں دا ډېر نمبر ادا سی هغه دا اوس سبا د مثال به د انګریزي رقم باندې دی ولا خو به انګریزي کې دا سی ډېر ټکی دی چې اوس هغه شانتی نه ویل کی دا که مثال کته اوس د ادم ویزي الفاظ ته خیال وکي مخ کې به یو شانتی ذکر کېدل ویل کېدل و او اوس ټول دا الفاظ لنډي کی پوجي نو ذکرنګ یاغه استعمال زیات دوی نه هغه الفاظ را لنډ کی مختصر شي پوچھے نو دا خود آنا دا خدا واؤتے ہوتے دے من نا دو خدا شوے دے خود آ مانا یعنی بخپل موجود شوے یعنی مطلب چیزان نے قیام بخپل ورکڑے دے اور دا صرف یو دا اللہ ذات دے نور یو دا سے ذات و مشتر بے دا اللہ نا چیزان نے قیام ورکی چی اللہ انہوں کو آڑی نزو سا نشم اگر سے زو دے دے نشم دی سب نشم کو رہے لیکن دا اللہ ذات دا سیدھے چھے غزان لقیام بخبلہ ورک رہے خود آ دے گا نا بخبلہ دے بخبلہ قائم دے چاہو لقیام نہ دے ورک رہے قیوم مانا تدبیر کو کېده د هر چا اوجه د هر چا تدبیر کوم کېده د وړو کې نوای تر لوی پورې چې څومره مخلوقات دي ټول تدبیر کوم کې الله کې اوجه دا دویم دلیل اخیره کلا الله لا اله الا هو باندې چې الله یو الله دې تر واده مشکل پوښا دې بل څوک نشته اوس ګرین لا تاخذو ننی سی اللہ علیہ سنتن جوٹا ولا نو او نخوب یعنی پا اللہ نو جوٹا رازی او نخوب ورزی ولا ولا درے الفاظ قرآن استعمالی یو سنہ دا یو نعاز دے یو نوم دے تا دوی دا ذکر کردی دی سنہ و نوم او نعاز رازی بسورت ال آئے بسورت ال انام کیم رازی حالی بل او بسورت ال انفال کیم رازی انفال کی رازی حالی بل حالتا کم چی تقضو ہے بدر واقعہ نا پوځي او غرزه بدر واقع کی یاره او هو واقع او بصیر صورت کی راځي غالب نواز سرودین اشو د عمران کی خدای دې لفظ الفاظ قران ذکر کړي سنا نواز او نوم سناوي سنا هغه حالت ته وي چې بای کې د انسان مظلومی خي اگینستر کی او دی وي اکبر هغه د انسان سترګې پټې کړې او ته د خبرې کې پوځي نو په دې خبرو کې چې هغه دا خبره کوم ته دی دې ته نه زو دلې ما اسی مستر کې پټ کړی دی ویښه ما تا دا دا فلانکي بلانکي خبرو او ما دې ویخي ستا خبره دې هغه کې لیکن اسی مستر کې پټ کړی وښه نو اس ویل کې چې ما دې او دې او ستر یو کې تا ته وګوري پرې کې ما دې او دې ما دې کار نه کې پښتو کې موږ دوی غنګس او به چې ما دې او دې دا کیفیت الله په صحابه را وځي غالبا د اوهد په واقع کې د مسلمانان هغه د دې تکلیف نه تیر شو زخمیان شو پکې نبی علیہ السلام هم پکې لاواز پکې دا مو شو چې نبی علیہ السلام شهید کړی شو په باغی باندې دې رسخت او باغ حالت کې علمان کې باندې ان شاء الله نو هغه باندې الله د نواز دا یو حالت راوست هغه یو قسم د جوتا ده وښه چې مانري الله حضور پر سترګي ویخي وي چې مطلب کافر تدا دغه خیال نه شي ردی یو دي او شي ان الله غیلا هر انسان چې کله دې تکلیف کی چې دې لګارا مو کې ددا غ تکلیف کمی کې بده ما پریشانی نو الله دې هغه پریشانی کم ولا ختم ولا نو اس کی مازو دي لیکن سترګي سترګي ویخي وي کولاوي او مازي ودي وښه ای مطلب سا تا ته بغوري نه کې سا خبرې ته غوږ نه ځکه دا کومه زو دی یو خبرې ته غوږ نه احساس ورکې او نو مې لګي خو ته مو چې نو لګي وو چې بده کې ستر کې او مانته دوان وو دی وښه نو نه الله باندې جوړه راځي او نه خوب کوي چې کوم ذات باندې نه جوړه راځي نه خوب کوي نو هغه ذات ولې نه رحمت کې چې یو ذات هغه دی چې هغه خوب کوي جوړه پر راځي دا ټول حالتونه په پیغمبرانو په اولیاء ټول د شي وشي لا تاخذو سنة ولا نوم نلیسی الله لا سنة جوتا ولا نوم او نخوب لهما دا سرم دلیل لهما بی سماوات یوما بلد دی اللہ لد خاص دی اللہ لد اختیار دا سجی پاس مانو کی دواسی بزمان کی دی برخت اختیار دا اللہ دے اجید برخت اختیار دا اللہ دے نو بیا پکی د پیغمبر یا د ولی د رښتیا په کوم ځای راغې اوس پینځم دلی من دلذي شوق دی آکس یشو تر لا شوق بو کې دو الله څخه الا بی دی مگر په پد یاد دا لنګنا من دلذي شوق دی آکس یشو یا شوق دی آزاد یشو چې خلاصول بو کې دو الله څخه الا بی دی مگر په یاد دا لنګنا یعنی دا اللہ نبا خلاص اول سوکو کی پزورا ہاں چا اللہ اجازت دی کرے درسو دا شفاعت دی تو ہوئی اگر شفاعت اذنی وقتی چی کم چکل ولا شفاع اگر شفاعت قہری ہو دزور خلاص اول دا اگر دا شفاعت اذنی شفاعت دو کس مرے گا نا شفاعت اذنی دا اجازت نبا چکل اللہ اجازت چکی اور یہ دا شفاعت قہری پزور خلاص اول کم چی دا مشکان وقتی دا من دلذي سوق دیا کا سوق دیا دار تخلا چور بو کی اللہ سرا ان دو الا بی اذن مگر پر اجازت دار لہنا تر څو چې الله اجازه نه کړي څو خلاصو نشي کوم مشته ده ته چې ما بابا خلاصي چې الله اجازه نه کړي د شفاعت دې اذن لپاره د الله دې جان دبا چې کړه زغې د پارسو شرطونه دي یو دا چې الله اجازه دې الله اجازه نه کړي نه دی الله حکم کړي نه دی ته ما بابا خلاصي دین د شفاعت کبرا نه بعد شفاعت کبرا د نبی رسول الله شفاعت ټول نمک کې بشفاعت نبی رسول الله نو شروع کیږي هغه به ابتلا کوي د قیامت پر نبی رسول الله شروع نه کړي اته ما بابا خلاصي درېم چې قیامت قائم شي نو قیامت راغلي نه دی اته ما بابا خلاصي شرورم د شفاعت دې دې په شرورم شر دادې چې تاسو څو کې اده چې دیو مال دیو ما خلاصي بابا یا سر څو په اده پلا دې یا بابا چې څو دې چې په خپل قول خلاصي وي کړه چې بابا باندې خو د شفاعت بچی دو حکم شوی چاو دے بچ دے بخبلا دے بچ دے جنتی دے او دا پینزم شر دا شفاعت دا پار دی اردی دا پارا دا تا چسو کیا دے چرا بابا مارا شفاعت کی چرا بابا تا پی جنی اور کوئی نہیں چاگ بابا تا پی نبی بابا تا پی جنی سندن جوری لاور والا تا پی جنی کاکا سیب تا پی جنی شیخ وزا قادر جنانی تا پی جنی تو اجتماع شفاعت بکی شفاعت خو باغ شو قید کمی سال یو سره جیل دا یو سره سپاره تا او سوزی خو چپی دی نه کوي کنه چپی دی نه سوزی شفاعت لبی تا ضمانت لے نو پیر بابا یا بل بل هغه تا پی دی ویته ما بخلاصې من دن لذی سو دیا زار سو دیا کس اخلاص اور گو کیند ولا سغا الا بی نه مگر پس د اجازه دان لهنا یا لم ما بین ایدیم سو دلای شو دې شو یا لم ما بین ایدیم و دی دا درای دی په دې چې لا اله الا هو یو الله چې تروا دې بيد الله نه بل څوک چې تروا مشکل پوښا نشته یا لم ما بین ایدیم و دی الله په باندې بین ایدیم چې مخې ته د مخلوقات دی او ما خلقو او چې رسو دی نه دی یعنی د مخلوقات نه مخ ګره ته یو دا چې مخلوق چې دا غي نه مخ کې حالت یې ورسوي ٹھیک ده یعنی مطلب یو وخت مخکې تیر شوی او یو وخت وروستوی را رواني نو چې مخکې وروستو دي نو هغه خدای کېدای شي اله کېدای شي هغه ته د خدای صفت ورکولی شي ګوره یو ذات د الله دی چې نه تې مخکې شته نه تې وروستو شته مخکې به هغه اوس هم دی او بیا به وي اله خو هغه ذات دی حاجت روا مشکل کشا خو هغه ذات دی چنه تیمخ کی سی او نه دی رسو کوشي نو ته جسو کا عمل کې پیغمبر یا ولی یا بل نو دا غنه خو مخ کې مشه دی رسو شره یعنی دا غنه یو حالت مخ کې تیر شوی دی چې هغه دا غي هغه وخت نو او دا غنه یو رسو حالت هم را روان دی چې هغه تلا په تنشت دا نه کوشي یا لم ما بین ایدیم و دې الله په ما دي چې مخ ته دی مخ چې مخ ته او چې رسو دی نه دی یعنی چې مخ کې رسو دی نو هغه څنګه اله کې دی ولا یحید ولا دا اون دلیل اون دی کنه ولا یحید ولا بشیء من علمه او احاطه نشي کولای بشیء بس شی باندې احاطه معنا راګیر ول خان ولا یحید ولا بشیء او احاطه نشي کولای بس شی باندې من علمه د معلومات د الله نه الا بما شاء مگر پا جو واری اللہ خو خوشی دا اللہ یعنی دیکھو ہے میں ازان کوئی تب باقی لکھتا ہوں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْئِنَ او احادہ نشی کولے بِشَيْئِن بزشی باندے ابھی بین ہو رہا او احادہ نشی کولے بزشی باندے من علمی د معلومات د الله نه او احاطه نشي کولای سشي باندې د معلومات د الله نه الا بما شاء مگر په باندې جو غواړي الله مطلب اسمه یعنی د الله ذات یو خبره پکې دالا چې د الله علم چې کوم دی معلومات علم دا د الله ذاتی دی ورته یعنی دا علم الله نه زبل چانه دی ور کړی، دا الله علم ذاتی دی خپل له او د مخلوق چې کومه علم دی پویا دا، نو دا دا مخلوق ذاتی نه دا، کده پیغمبر دا کده فرشتي دا کده ولی دا خوږي دا ول الله ور کړی دا پوښي بل دا چې الله اوغړی چې الله څومره اوغړی د مخلوق پویدل خپل باندې پوره چې الله څومره اوغړی چې مخلوق دې په دې دومره خبره باندې پوه شي د دې نه سیوا نه دا دې نه سیوا کوم مخلوق هر څومره کوشش وکي دې دا دې نه زیات شي پویدل ورغوي د انسان چې څومره پویا ده علم دې دا هغه عمر ده چې څومره الله غواړي دې اطفال وګوره څه مطلب ده او احاطه نشي کولای په څه شي باندې یو شی معمولی ضرورت د معلوماتو د الله نه دا چې کوم موږ یې له الله نه کړې دي نو دا د الله د معلوماتو نه دا هیو ضرب او زم چې دا دې زیات دی یادو دا دې اندازو څه شي ویلې سره خو الله دومره وخت نشي او مخلوق دې پدې د کوم مثال ز یا بل یا بل چې دې دې پدې دومره خبره کوئی شي دې نه سیوانه وښه او احاطه نشي کولای بس شي باندې د معلوماتو د الله نه الا بیماشا مگر پاو جو وړي الله یعنی چې څومره د انسان علم دی نو دا هغه دی چې څومره الله وایي چې د دې دومره علم حاصل شي دومره معلومات دې ته وشي وښه اوس که چا سره ډېر علم دی نو دا سر کې د الله په خوښه ده چې الله دې نه دومره ډېر علم ورکړي وښه او کچا سره کم علم دی نو دا د الله په خوښه ده وښه ولا يحيطون نغرا دغه کوم ذات دا علم خپل نه ذاتی نه دبلی وښه او بل هغه په هر شي باندې پوي دی نشي چې الله دی وختي نو هغه اله کې دی شي هغه کې صفات د اولویت را دې نشي د سره نه صفات د اولویت خدا به چا دې چې دا علم کامل نه خپلی بل د انسان علم کامل نه دی پوره نه دی ناقص دی د هر یو څه د نشي خبرې دی او دا الله علم کامل دی وښه نو الله به څنګه شي پیغمبر یا ولی یا بل ولا يحيطون بشيء او يعتن شي کولی بس شي باندې چالو کا ایت الکرسی نه خان حالانکه زمون له نه علم نه مخبر کوشش کو چیرا دی وزارت د پرشو نه پدی باندې چې څومره زیات وزارت ممکن دی کیږي چې څومره انسان علم او يعتن شي کولی بس شي باندې معلومات د الله نه الا به ماشا مگر باور جو خو خدای الله چې دا نه سو خوخي همره به انسان دا علم پویا سیدی چې دا تا خو غنی دا غیر زیات د انسان کار څومره کوشش وکي دی هغه پویا نشي حاصل ول دا وسی چې الله نی وو اوس اتم دی وسیا کرسی یو سماوات دا ټول بلا اله الا الله باندې راي دي یو الله دې تروا دې مشکل ګشاره بل سو پښتو وسیا کرسی یو فرا خدای سلطنت کرسی نه مراد دا الله سلطنت خان وسیا کرسی یو فرا خدای سلطنت دا الله اسمانونو تا ولا د ازمکی تا یری دا الله سلطنت اسمانونو ازمکا پورا ابن کثیر د دین خپل وضاحت کوي کثیر د کثیر وا پوښی دا الله سلطنت څومره دی یی دا اسمانونو ازمکی چې دی ګوره دا الله په سلطنت کې پراتی دی دا الله سلطنت دا نه به خبره دا ګور دا امیر دی کنه دې حد معلوم دی ته رہی چره دې حد دې ز نوالي دا شرور غرونه دا دې حد دې دې نه بهر د امیر نش کړي نو په دې په وې دې کمرې حد دا چا دیوالي دا نه بهر دا کمره نه ده هغه بهر دې نه نو په دې دا کوې کوي چې دا لا سندر چکم دې چکم باندې دا لا بچایي دا کوشش چلا دا وی بادشاہ دې نو دا سلطنت کی دا الله سلطنت دا غیر سو انتحاج نا دے سارا دا بھی کمری مثال بزر قدر کر چدا دی انتحاج دی نا باہ دا کمرہ ملا دے بول بھی نہیں کر نو دا زمکہ زمان دا اللہ پا سلطنت کی پراتی دی دا اللہ سلطنت سونا دے دا داغه خو انتهاش نه در سره نو ته سوچو کی تاسو دا الله د سلطنت د بچای چې په کوم باندې الله بچای کی الله بچای لیکنه نو دا الله د سلطنت چې کوم کی دا چې دا کوم چې موږ یادو اسمان نظم کا چې دا د الله په سلطنت کې پراته دي اېدا د الله په سلطنت کې راځي داغي انتها موږ نشو معلوموله نو دا الله د سلطنت انتها والے کدا بلا څنګه ابن کثیر دې آیت تر دې دې اعلان دي د خو ظاهر دي ته سوچو کې دا وعده سوکار وعده او سوکار مخه تقریبا پوری شوایا ته سو تقریبا دا خبره کړی چې ما هو کې ټیکنالوژي ومنه دا اوس په لابو بیا سره څه ده د ټیکنالوژي په ذریعہ وی درته چې دا ګلکسی دا او دا ستوري دی او پلانکې دی او دومره ګل ستوري دې دې ده هغه کې ولادت جنوب نو او هغه خبره کړی هغه وی ودې دې زمکي مثال د رومي اسمان مخ کې دا رومي اسمان چې کوم دی دا دې زمکي نتاو دی دې هر سره پوښې دا الله سلطنت د څوک کوي ها چې دا هر څه د الله په سلطنت کې پراته دي دا اسمانونو نه دا زمکي نو دا زمکه چې دا وې دا دې اسمان مخ ته دا چې دا د یو غټ ګراوند دی او دا یو مسجد یو بال پروت دی دا کومې سال د کرکټ ګراوند راځي کرکټ ګراوند بلا شو دی او د کرکټ ګراوند کومس کې بال کېدا ورکوډه د کرکټ آلا نو چې دا ګراوند ته وګورو دی بال ته وګورو ښکاری پکې نو بالا شانتي نو دې دنیا زمکي مثال دی او اسمان مخ ته دا سره بیا دا رومي اسمان د دې دوه اسمان مخې د لاس کې د کورکو به بال او د خپل اسمه کې حیثیت د دوه اسمان مخې د اندازه واله به باندې په کې دوا چې دا رومي زمون د اسمان کا د رومي اسمان مخې د کورکو به بال نو د دوه اسمان مخې د رومي اسمان د کورکو دی بال حیثیت لري او زمون د اسمان کې وسې حیثیت باندې چې دوه اسمان مخې انسان سنت تکبر کل لوی کوي انسان تر څو چې کوي الله سلطنت ته او ته دا غزاد سره نور برابرې بیا د درې مسمان مخې ته درې مسمان داسې دي او د خپل ځمکې حیثیت د درې مسمان مخې ته سوچ وکړو څو ورو به کیږي بیا د څلورو مسمان مخې ته درې مسمان لکه د ورکوډي باندې سیر درې دا غدا بیان کړي ها د پیزم اسمان مخې ته سرورم د شپږم اسمان مخې ته پیزم د روم اسمان مخې ته شپږم اسمان دا غشان دی روکو دی باندې نو د روم اسمان مخې ته مکه هیڅ څه پاتې شه هغه زره زره و یادولم ګران ده نو بیا د هغې نه مخ برا کرسی دا وشي چې بار صورت کې ده او بیا د هغې د پاسه عرش دی وشي عرش چې کوم دی تردان یې پوری د انسان علم دی چې کوم د الله کائنات دی پوچی چې کوم پوری د انسان ته معلومات شته چې او دې دی پوری دنیا ده نو د انسان د علم صرف د عرش پورې دی پوچی د عرش نه بل چې بیا کوم عالم غیب لکی چې کوم دنیا ده هغه صرف الله ته پته ده او چا ته پته نشته چې هغه د عرش هلته څه دي څه نه دي الله ته علم دی اغه دا کې نه پره دنیا دا خوشي او دا الله سلطنت کې د هر څه پراتې دي که عرش ته د کرسی دا کدا هوا شمنونه دی بیا زمکه کې د مثال دی چې څه څه په مخلوقات دي دا د الله پر سلطنت کې دن نه پراتې دي دا الله سلطنت څونه فراخ دي څومره لري دا یې اندازه کېدای شي من دا الله دا مخلوق چې کوم دی اسمان زمکه من د دې اندازه نشو لګولې چې دا څومره لوی دي نو دا الله سلطنت اندازه لګول خو ممکنه نه ده ته څه کوي ګره زه کوي وځي او کرسي په نن ډول دا الله قران کریم څومره جامع کتاب دی دا الله را سلطنت دي څومره کو دغه کې را راوکه وځي او کرسي او سماوي څومره پاسا نه انسان پوره کړ او فراخ وځي او کرسي او فراخ دې سلطنت دا الله السماوات کرسی ته کرسی وای ګور دا نه فرض د کرسی راوړ اردو کې دا نه فرض استعمالي کې دا به هغه څه شي کرسی ته کرسی څه کوي چې انسان پکې راوون ناس کوشي دا چې څه شي د نبی دا الله په دې سلطنت کې فراتی دي راغون دي کوي وسع کرسی او سماوات فراخ دې سلطنت د الله سبحانه و تعالی کتاب ولا يعوده داوس نہم دل دل یقین ولا اله الا هو باندې ولا يعوده او سوچ خبره هو دا یو پسو نه راوړ مخکې چې الله سلطنت اسماء و نظم کې دا فراخ دې مدد دون لوی سلطنت د الله دې کلار څخه پکې پراتی دي او د الله سلطنت د دې نوم لوی دې رسان مخې دا لکه مو ته د اسماء و نظم کې غلط کاری کړه لوی دې زیات اخکاری دا چرا دلی افادت خوبڑیر گرانکاری اگر جسم را کار غٹی گون را داگی افادت گرانی گی کنا چه کار ورکوٹ ای دکان ورکوٹ ای نوزہ سرے پزان نمس بارو ریش و جسم را کار غٹی گی نو کار گرانی گی خام اکا شید رنی گی و داگی افادتن بیا گرانی گی آن شانتی اگر کسان بولا بیدین نیسی نگا گرانکار کاری چو بیدہ دون اپنی سلطنہ دا بسنباری شو ولا يعود ذلك جواب لها نعم دليل ولا يعود او نسر في الله ران حفظهما حفاظت دليل دوانو يعني قولي دا سنة دا تلا اسمان دا جلوك دون الوئي دي والله تبت دي حفاظت گران نننا الله دي پا حفاظت نسر كي خان اذا دي بساطر والله نسر كي وش ولا يعود حفظهما نم رد بي بمشرقان جدوه بابا را مدد کوما بابا زماکار کئی بیماری خد کئی زماکار خد کئی یا بل سر پارا نو دا غزا چی پاسمانونو او دزمکی پر حفاظت دست رکی را دو نردوی سلطنت اللہ چلی مستاکار نشی کولی کتی دبر نواری بل دسان قد دکی بل دارا مدد شوی اللہ پاغیر سرے نشی رو مستاکا بسند سرے شی وَلَا يَعُودُوا حِقْدُوْمَا او نسر فی اللہ علیہ حفاظت دری دعاون دے سوان و دزمکی وہو العلیو العظیم وہو العلیو دا لسم دلی وہو العلی اکری لا الہی اللہ وانی او دا اللہ اوچت مرتبی والا دے اوچت مرتبی والا دے مخلوق و تمر سوا کوشی چیزا دا اللہ صفت راوالے او مخلوق لے ہوئے این مخلوق مور سوا چیرا جته کته د الله لپاره یو صفات وی چې حاضر ناظر دی عالم روغه د دا صفات بل نه وره او ور علیو او دا الله او چې مرتبه والا دی الادی دا یو رسول دی او لوی شان والا دی یعنی الله مرا کوزو عظیم معنا یعنی الله مرا کوزو مخلوق تا علی کې چې مخلوق الله زمونی دی ور سوا چې دا مخلوق له الله صفات ورته او الادی لوی شان والا دی سمانا ان یلا مخلوق تمنا کوزوا چې دا نه هغه سی په دوی چې کوم مخلوق دی لکه یو وی جنته جری وکیل ته ونوای او باچا له جری وکیل ته ونوای نو الله مخلوق تمنا کوزوا عظیم یو ورځ دلایل کلیه دي تر خپل په دې څه کیسه مساله ده د شنو مې څه کې انفاق مال لګول دي کنه رد باخر کو باندې چې یو رسل ورته یو رسلایل بیان کړ رد باخر کو چې د بل بل باندې یو رسل ورته وایي به یو رسل مد دا یو رسلایل واورا او یو رسل مد الله دې موکا دا مکو چې د بابا پرو باندې وایي د بل بل باندې نه جوړ نیاز کې مرخ کې دا آیت اعظم آیت دې پسې اعتبار ته درځي په اعتبار ولی تعظم وی دلائل پا کی اولت بیانی گی بل غٹا وجہ دلی دا آدمیت چلی کی دارلا تقریبا اولت یا اتر لیس نمون ذکر شیوی دی پدر اعتبار کا آدم میں لکی گی وشی اولت یا اتر لیس نمون بیان کردی دی پکی سپا کارا الفاظ و سرا او سپا زمیر سرا زمیر مانا دا ہو زمیر دیتا ہے لکی گی پوشی دغه خیال کوي شمارم الله یو لا اله دعا هو درې دې کې به دې دوه تین پیړې کې چې دغه په بدلې کې یو تر دې پوښتنه کوي په بدلې کې الله یو اله دعا هو درې الحي سلور القيوم پنځه لا تأخذه هو شبغ فإذا تعلان دي غلطي كم كار دوها لا تأخذه هو زمين شبغ له كلا له هو من ذا الذي يشبع يشبع كلا زمين أتر عنده دا هو زمين نها إلا بإذنه بإذنه كي زمين لسر يعلمو يعلمو كي دن زمين هو پرد يعلمو كي اشارة الله تعالى هو ندا يقول شو ولا يحيطون بشيء من علمه هي زمير دولس الا بما شاء شاء كي ذن زمير قلت ده هو دا ديان لسو ديان لسو كان وشاء كرسيه دا هو زمير سوار لس ولا يؤوده دا هو زمير بنزل لس وهو دا سبحانس العلي ولس او العظيم اتلس اتلس نمور دا نو دې برکت به ولې زیات نه ته څه کوي ادي چې دا دومره دي درجه ورکړی دا قران کې دا سي آیت نشته ریخه چې پای کې دا الله ولس اتل اتلس نمور دې ورشوي په خارا لفظ سره دا الله او یا په زمين سره قران کې چته دا سي آیت نشته ځکه ته ادم آیت وې ها یا ایو الذین آمنو او ایمان والو کی تاسو منل مسله توحید رسالت جہاد ان دی کو مال رکھنا کو خرچو کوي دا مال نه رکھنا کو یو کړو دا شته نه کار دی الله کې دی راي یو من کرا دو شو رج لا په اون دی ان به دې دین باندې کې ولا پړتون او نه به او دوستی د مشی کانو ولا شفا او به پای سوړ کو باندې ولکار ذل نو مو ظالمون او کافران هم دی ظالمان الله لا اله الا هو الله یو دې نشته بلا دې درو الا هو بيد الله نا الحي جو دې د امیشا القيوم تدبیر کو کې راچا لا تاخذو نني سي الله لسه دن جوتا ولا نو او رقوب له ما في سماوات خاذ الله رب دا داس چې با شنو بيو واج دې بسم الله کې من د الذي سو دې الله دا يشفو چې لا سو بو بي انه ولا سبا الا باذن مگر اجازه الله نا يا له ما بين ايديهم پوه دی الله با باندې بین ای دین چې مخې ته مخلوقات نه دي مخې ته ربي نه دي ان دې مخلوق نه او ما قال او اواز یې رسول نه دي ولا یحیدون بشیئن او یا دم چې کولې بزشی باندې مې علمي معلومات د الله نه الا بما شاء مگر بابا جو غاری الله چې خو نشي دانا ان چې الله سو معلومات ورکول واري انسان لا د باغم را معلومات اخلي چې الله نه وږي انسان نشي پوره وي شي باندې انسان بند قیام دی آئی لئی وزیا و کرسی یوز مطلب دا چیتا با خبال اخواری گئی کنا خبال اخواری گوا اللہ با لدانی مطابق چکو رہے جسو انسان اخواری زیادہ کئی اللہ و لیلم زیادہ کئی کوئی شی انسان اخواری میں قیدان نو پوئی ناغو بس تو کوئی شی سب اللہ و پیدی نیسا و پیغمبر رو بیلے وزیا و کرسی یوز سماوات او وزیا فراخ علی کرسی یوز سماوات سلطنت دا اللہ سمان و ولا يؤذوا حفظهما او نسر كي الله حفاظت دي دوانو وهو العليو او دان لا وجد مرتبه والا دي الادي لشان والا دي